c'est pas kumbalay, kumbalay. Nana Château Thierry. O karame, yebisangai, ya sola na eba. Sokyo linga karanga. Musika, na wutina se fa fera, na kati bibale, na ba desert, ye ye ye. Okolo elopik, na keneki, na château, pa na confirme bolingo, na ba parent, na yope. Soye kauki na monoko, bebo esiliko pasoka, motema moko beja, angayo. Na miyoke lizato na ngamawa, tango tatana yo aebisaki, ne suis pas de lièvre à la fois. Miliso, moyoke langa imwana na yo mawa, edo na konyo kwama, bona lingie nita. Esika ozali, samela kapo na mwona biso, loko la mosali bilanga, ako sambela pambula ebeta. Masangu alonaki ekola lokola bolingo na biso. Oh eme eme lola yebisa na vie Anita alo baka per wana makamba makulu tolingi yango lisusu te. Okilisama yokela ngai mwana na yo mawa edo na konyo kwama bona lingi ye Samela kapona mona bisa, lokola mosali bilanga, ako sambela pombula ebeta, benasima. Masangu alonaki, ekola, lokola bolingo na bisa. Freddy Jagger. Dans la nécotique.